मित्र माने जो हमारे हृदय को द्रवित करता है। संस्कृत भाषा में मित्र शब्द का अर्थ होता है मेद्यति इति मित्र। जैसे घी पिघल जाता है, मक्खन पिघल जाता है, जैसे दही में से मक्खन निकलता है, वैसे जिसकी उपस्थिति से स्मृति से हमारे हृदय में स्नेह का उदय हो उसको मित्र कहते हैं। तो मित्र बोलते हैं सूर्य को। वैसे मित्र से कक्षता सर्वाणी होता नहीं समी क्षमता। हम सूर्य की आंख से सबको देखें, जैसे सूर्य सबके ऊपर मैत्री की दृष्टि डालता है, सबको समृद्ध करता है, पसीना भी आता है ना सूर्य के ताप से, स्नेह पसीना शरीर में उठता है, वो भी स्नेह है। तो जो हमारे शरीर में उष्णता बनकर बैठा हुआ है, स्नेह बनकर बैठा हुआ है, वो हमारा कल्याण कर रहा है। माने हमारे हृदय में हमेशा मैत्री का भाव बना रहे हैं। तन्मय मित्र न माने हमारा, तम माने कल्याण, और मित्र माने मैत्री का देवता, स्नेह का देवता, घी का देवता, मक्खन का देवता, दूध का देवता, हमारा कल्याण कर रहे हैं। हमेशा हमारे हृदय में स्नेह बना रहे हैं। संवरण वरण माने जल का देवता, रस का देवता, रसना का देवता, स्वाद का देवता, उसको वरण बोलते हैं। माने हमें हमेशा रस का अनुभव हो, हम तृप्त रहे, अतृप्त न रहे। वरुण देवता जो रस का देवता, जल का देवता, रचना का देवता, स्वाद का देवता है, वो हमेशा हमको तृप्त रखते। वरुण न माने हमारा, पन्नो मित्र तम वरुण, वरुण हमारा कल्याण। भगवत स्वर्गमा अर्जमा माने प्रकाश का देवता। इंद्रो चंदो इंद्रो नहीं बोलना, इंद्रो के पहले जो ना होता है उसमें न विसर्ग रहेगा न ओकार न रहेगा, खाली ना रहेगा। चंद इंद्रो बृहस्पति। इंद्र माने हाथ का देवता, वर्षा का देवता, खेती का देवता, स्वर्ग सुख का सम्राट, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। माने हम हमेशा अपने हाथों से सत्कर्म करें। तन्नो बृहस्पति, बृहस्पति माने वाणी का देवता। तन्नो इंद्रो बृहस्पति, बृहस्पति माने वेद का देवता, वाणी का देवता, हम जो बोलते हैं उसका देवता, वो हमारा कल्याण करे। माने हम ऐसी बात बोले हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तन्नो विष्णु पुरुक्रम, विष्णु माने गति का देवता, पाद का देवता। ये जो लोगों का पांव छूते हैं ना प्रणाम करते हैं, तो वो हड्डी मांस श्याम के पांव के प्रणाम में किया जाता। पाद में गति का देवता विष्णु का निवास माना जाता है। अगर वो न हो तो आदमी एक कदम भी चल नहीं सके, उन्नति की ओर भी नहीं चल सके और अवनति की ओर भी नहीं चल सके। वो तो जिसके मन में उन्नति की वासना होती है, विष्णु की शक्ति उसको उन्नति की ओर ले जाती है। और जो विष्णु से विमुख होकर के पाप की ओर देखता है, बुराई की ओर देखता है, उससे वही शक्ति पीछे की ओर ले जाती है। पांव से आदमी पीछे फिसल भी जाता है और आगे बढ़ भी जाता है। तो पांव बैठे हुए हैं कौन? तो विष्णु देवता। वो आकाश के भी देवता हैं, वो वैकुंठ के देवता हैं, गोलोक के देवता हैं, साकेत के देवता हैं, व्यापक देवता हैं। जो उरुक्रम है, उरुक्रम है माने नाना प्रकार का पाद विन्यास, नाना प्रकार की गतियां उन्हीं के द्वारा होते हैं, तो वे हमारा कल्याण करें। माने हम पांव से चल के अच्छी जगह जाए, वाणी से अच्छी बात बोले, हाथ से अच्छा काम करें, और आंख से अच्छी वस्तु देखें, और हमेशा हमारा मन और वाणी रसास्वाद से तृप्त रहे, और हमारा हृदय स्नेह से भरा रहे। सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु विरुक्रम। अब आज इतना शांति बात करते हैं ना, तो देखो कैसी बढ़िया, कैसी बढ़िया बात आप रोज बोलते हैं। तो इसको केवल सत्संग में ही बैठ के न बोले, अपने व्यवहार में ऐसा बोले, अपने घर में ऐसा बोले, रोम रोम आपका ऐसे ही बोले, आपके दिल में स्नेह बना रहे हैं। तो अब आगे देखो आपको रूपम दृश्यम लोचनम दृष्ट दृश्यम दृश्य मानसम दृश्याधिवृत्तय दृदेव न तो दृश्य। देखो इतनी बात तो मैंने ऐसी कर दी कि ये सबकी समझ में आ जाएगी, है ना। अब ऐसी ही बात कुछ पूरी करेंगे जो कुछ की समझ में आएगी, कुछ की नहीं आएगी। तो इसमें घबराना नहीं, क्योंकि बार बार सुनोगे तो वो तुम्हारी समझ में, जिनकी समझ में नहीं आती है उनकी समझ में आने लगेगी। कई लोग 20 बरस से सत्संग करते हैं और कई लोग महीने भर से आने लगे हैं, कई लोग आगे ही आए होंगे पहले, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़े दिनों तक लगातार सुनते रहने से वो बात समझ में आ गई, घबराना है। हम तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने बताया था कि जब गांव में भिक्षा लेने के लिए साधु जाता है तो चार घर में मिलती है, चार घर में नहीं मिलती है, लेकिन पेट भरने लायक तो मिल ही जाती है। भले चार घर में नहीं मिली तो क्या हुआ, हैं? और आज नहीं मिली चार घर में तो कल मिलेगी, संतोष रखो, हैं? जाते रहो, कभी न कभी मिल ही जाएगी। तो सत्संग में भी जाते रहना चाहिए, एक दिन दो दिन चार दिन, ये मत डरो कि हमारी समझ में नहीं आता है। जो तुम्हारी समझ में आ गया है या समझ में आता है, यदि वही तुम सत्संग में सुनोगे तो तुम्हारी समझ बढ़ेगी नहीं। कुछ ऐसा भी सुनना चाहिए जो अभी तक नहीं सुना है, नहीं जाना है, ऐसी नई बात भी सुननी चाहिए। तो अब आओ दृष्टा के बारे में आपको पांच बात सुनाते हैं, है ना। तो मनुष्य को पहली दशा में ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं और मैं जानता हूं। ये पहली दशा में मनुष्य को, सभी मनुष्यों को ऐसा अनुभव होता है कि मैं हाथ पांव से काम करता हूं, पांव से चलता हूं, हाथ से काम करता हूं, जीभ से बोलता हूं, तो मैं कर्म इंद्रियों की उपाधि जब अपने में मान ली जाती है, संबंध इसके साथ बना लिया जाता है, तब अपने को मनुष्य कर्ता मानता है। तो देखो हाथ भी है, पांव भी है, जीभ भी है, मुख इंद्रिय भी है, गुदा भी है, ये पांचों कर्म इंद्रिय हो, ये है। प्रश्न ये है कि इनके साथ अपना संबंध है कि नहीं, तो संबंध है, ये मेरे हैं, तब इनके द्वारा मैं काम करता हूं, और जब इनके द्वारा काम करता हूं मैं, तब कर्ता बन जाता हूं। अच्छा, आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, त्वचा से छूता हूं, नासिका से सुनता हूं, दूध से स्वाद लेता हूं, तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके साथ संबंध रखने के कारण ऐसा मालूम पड़ता है कि संसार को जानने वाला मैं हूं। तो जितने कर्मेंद्रिय के संबंध से अपने को कर्ता माना वो चेतन है, और जितने ज्ञानेंद्रियों के संबंध से अपने को ज्ञाता माना तो वो भी चेतन है। अच्छा, आप देखो, मन में सुख होता है, दुख होता है, राग होता है, द्वेष होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बुरी बातें भी होती हैं, और दान की वृत्ति, सेवा की वृत्ति, प्रेम की वृत्ति, उदारता की वृत्ति, ये भी अंतःकरण में आती हैं। तो इन वृत्तियों के साथ संबंध जोड़ करके है ना, ये चेतन ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं, दुखी हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं, सद्गुणी हूं, दुर्गुणी हूं, ऐसा। तो ये जो अंतःकरण, बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके साथ अपना संबंध मान करके हम अपने को कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता ये मानते हैं। इसी को, इसी कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता को व्यवहार में, लोक व्यवहार में जीव माना जाता है। जीव, उसका नाम लोक व्यवहार में जीव होता है। चेतन है ना, चेतन है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, शरीर है, और संसार के विषय हैं। संसार के विषय भी हैं, कर्मेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, मन है और चेतन है। तो इनको सबको एक में मिला करके हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम जीव हैं। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा अलग करो। असल में बाहर की चीजें हैं, ये बात हम जानते हैं। बीच में एक दूसरी बात आपको सुना देता हूं। हमारे अंतःकरण में जितने भी ज्ञान होते हैं वो बाहर से डाले जाते हैं। कुछ कान से, कुछ आंख से, कुछ नाक से, कुछ त्वचा से, कुछ जीभ से, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है जो बाहर से न डाला जाता हो। अब वो भीतर एक चेतन की रोशनी है, उस चेतन की रोशनी में जब वस्तु पहुंचती है तो हम उसको अपनी मानने लगते हैं या पराई मानने लगते हैं, उसके बारे में कुछ न कुछ धारणा हो जाती है। तो पहला विवेक दृष्टा का यदि आपको करना है तो ये करना पड़ेगा कि ये विषय मेरे नहीं है, क्योंकि मैं विषय नहीं हूं, विषयों का ज्ञाता हूं। ये विषय न मैं हूं न मेरे हैं। दूसरा विवेक ये होगा कि ये देह न मैं हूं न मेरा है। देह है परंतु न मैं हूं न मेरा है, मैं तो इस देह का ज्ञाता हूं, ज्ञाता। अच्छा, फिर तो ये कर्मेंद्रियां न मैं हूं न मेरी हूं, इनका ज्ञाता होना। जो जिसको जानता है वो उससे अलग होता है, जैसे घड़े का ज्ञाता घड़े से जुड़ा होता है। अच्छा, अरे ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, ये सब अलग अलग हैं और मैं एक हूं, ये तो पांच हैं। और कभी कोई इंद्रिय काम करती है, कभी कोई नहीं करती है, कभी सब नहीं करते हैं, पर मैं तो एक हूं, इनसे अलग हूं। अच्छा, अब और बात देखो, तो मन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी किसी के प्रति जलन होती है और कभी ही राग होता है। अच्छा, कभी द्वेष होता है, कभी दया आती है, कभी घृणा आती है, कभी गिलानी होती है, और कभी उदारता चित्त में आती है। इनमें से कोई भी वृत्ति टिकाऊ नहीं होती है। जैसे एक आदमी को हम कभी उदारता करके देखते हैं और ये उसके बारे में धारणा बना लेंगे कि ये बड़ा उदार है, तो एक दिन ऐसा देखेंगे कि ये बड़ा कृपण है, दयाना पैसा भी नहीं छोड़ता है। क्योंकि उदारता हमेशा नहीं रहती और कृपणता भी हमेशा नहीं रहती, वो बदलती रहती है। इसलिए धर्मात्मा लोगों का ऐसा कहना है कि जिस समय धर्म की कोई वृत्ति मन में उदय हो उसको तत्काल ही पूरा कर देना चाहिए, पीछे के लिए बाकी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर मन दुविधा में डाल देता है और दुविधा में डालने पर जो धर्म का फल है ना वो घट जाता है। दुविधा में पड़ने से जो धर्म का फल है वो घट जाता है, इसलिए तत्काल ही पूरी कर देना, ये इसके संबंध में शास्त्र का निर्णय है। हम धर्मशास्त्र के बड़े जानकार हैं, हमारे लोगों को मालूम हो कि ना हो, है ना। माने हम भक्ति वेदांत की बात यहाँ करते हैं ना तो हमारा फंड जरा दूसरा हो गया। तो ये भक्ति और वेदांत, धर्म में तो वाद विवाद भी होता है, शास्त्रार्थ भी होता है, और भक्ति में तो वाद विवाद नहीं, शास्त्रार्थ नहीं, वाद विवाद लंबा विवाद नहीं करना, क्यों बाहुल्यावशासात। वाद विवाद तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जिंदगी भर के लिए उसमें फंस जाओगे। ये धर्म की जो लड़ाई है वो क्या कभी आदिकाल से अब तक खत्म हुई है? तो जब खत्म नहीं है तो इसमें जब हम एक पार्टी पकड़ेंगे तो उसकी ओर से हमको हमेशा लड़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए अपने दिमाग को खराब करने के लिए वाद विवाद जो है वो अपने दिल में नहीं फंसाना चाहिए। तो जब जो वाद विवाद करने में लग जाएगा वो ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता, उसको ईश्वर से प्रेम करने का मौका ही नहीं मिल सकता। ये शास्त्रार्थी लोग है ना, उनका हृदय बड़ा रूक्ष होता है, रूक्ष नहीं कटु होता है। वो जाली देते हैं, दूसरे को बुरा बताते हैं, दूसरे की बुराई का चिंतन करते हैं, तो वाद विवाद से बच के है ना, बस ऐसे रास्ते से ईश्वर के पास पहुंचना चाहिए कि दूसरों को मालूम भी ना पड़े कि ये ईश्वर के पास पहुंच गए, ऐसे पहुंचना चाहिए। ये जगत गुरु हमारे शंकराचार्य थे ना, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, तो उनका दरवाजा बंद रहता था। कई बार बड़े बड़े लोग बातों भगवान दास जाए मिलने को तो बोले महाराज अभी समाधि में है, तो लोग कह रहे थे जो डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जाए मिलने को तो महाराज अभी समाधि में, चार चार बार लौटा के सब मिले हो, लेकिन हम लोगों को तो मालूम था तो समाधि में नहीं बैठते हैं, तो हम चोर दरवाजे थे खिड़की थी, इतना पार करते इतना ऊंचाई पार करते उस खिड़की में से घुस जाते, फिर जाने से तो खूब चुटकुले होते, खूब जब हंसी खूब हंसी खेल होता, और कोई बाहर बड़े आदमी आता तो कह दिया जाता कि महाराज अभी समाधि में है। तो ईश्वर असल में तो हर समय समाधि में बैठा रहता है, कोई बात नहीं है, वो हंसता है खेलता है, वो भी चुटकुला सुनता है, वो भी जब हंसता है। ये दुनिया उसकी जप्पन तो है ना, ये ऐसी जब भाग गई ऐसी सबको दिखने लग गई तो ये ईश्वर की गप का नाम दुनिया है। तो इसमें आप लोग वाद विवाद के झगड़े में नहीं पड़ के सीधे रास्ते से चले। ये जो ज्ञाता है ये आप कर्म के भी ज्ञाता हैं, भोग के भी ज्ञाता हैं और वृत्तियों को भी जाता है। तो अपने में कर्म का संबंध, भोग का संबंध, द्रव्य का संबंध और वृत्तियों का संबंध, द्रव्य का संबंध माने मिट्टी पानी आग का संबंध है और इनसे बने हुए देह का संबंध, ये भी द्रव्य है, और इनसे होने वाले कर्म का संबंध और इन कर्मों से करने वाली इंद्रियों का संबंध, इसमें जो अंतःकरण है उसका संबंध और इसमें होने वाली वृत्तियों का संबंध, इसमें सुख दुख राग द्वेष आदि जो होते हैं, एक बार संबंध को काट दीजिए। आप कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, देही नहीं है, है ना, देह नहीं है, और देह के कारण जो आप में आरोपित है वो भी नहीं है, उसे छोड़ मत देना बोला। ये मनुष्यपना भी आप में देह के कारण आरोपित है, ब्राह्मणपना, क्षत्रियपना, वैश्यपना, शूद्रपना, ये कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ थोड़ा ही है, ये मनुष्यपना, ये सब जो आपके अंदर है, वर्ण आश्रम, वैष्णवपना, सन्यासीपना, ये महाराज कुछ जनेऊ से आया है तो कुछ तिलक से आया है तो कुछ कंठी से आया है, ये सब बाहर से शरीर में आया और अपने आप में आरोपित हो गया। तो एक बार आप अपने को ज्ञाता के रूप में, ज्ञाता के रूप में पहचाने कि मैं जिनको जानता हूं उनसे मैं जुड़ा हूं, क्योंकि जो जिसको जानता है उससे वो जुड़ा होता है। जैसे आदमी अपने कंधे पर बैठ नहीं सकता, उसी तरह अपने को जान नहीं सकता है। इसलिए जिस जिसको तुम जान रहे हो उससे अपने आप को अलग कर लो। ये जो ज्ञाता है, अच्छा तो ज्ञाता का नाम साक्षी दृष्टा है, तो बोले नहीं अब आपको, अब यहां से शुरू करते हैं। ये जो पांच बात आपको समझाने की, पहले सुना थी ना दृष्टा के बारे में, पांच बात सुना रहा है। उसमें पहली बात ये है कि आप अपने को ज्ञेय से विलक्षण ज्ञाता समझो। आप कर्म, वृत्ति, भोग, देह, द्रव्य, संसार के वर्ण आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सब आप नहीं हो, ये सब आप में आरोपित हैं। आप ज्ञ हो, आप ज्ञाता हो, ज्ञाता। अब आपके सामने देखो, इस ज्ञातापने में एक सवाल उठाता हूं। हम लोग तो पहले महाराज है ना, बच्चे थे जब, एक मजाक करते थे, एक सज्जन ने कहा कि महाराज आप, मैं कुछ सवाल आप करना चाहता हूं। बोले बाबा माफ करो, हमको सवाल आप नहीं चाहिए, न एक लाख चाहिए न सवाल आप चाहिए। एक देहाती बात सुनाई हो गाँव, बच्चे से तो क्या क्या करते थे आप, उसे क्या सुना, हमको न एक लाख चाहिए न सवाल आप चाहिए। तो एक देखो, सवाल आप नहीं, सवाल लगा, सवाल ये है कि आप ये जो ज्ञाता हो, ये देह के भीतर रहकर हो, अंतःकरण के भीतर रहकर के हो, कि देह और अंतःकरण का घेरा छोड़ करके हो। बहुत सीधी बात आपसे हम ये पूछते हैं कि आप जानते तो सबको हो। बोले हम पत्नी को जानते हैं, पति को जानते हैं, बेटे को जानते हैं, बेटी को जानते हैं, मनुष्य पने को जानते हैं, मनुष्यों को हम पहचानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पहचानते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ को पहचानते हैं, कर्ता को भी हम पहचानते हैं, भोक्ता को भी हम पहचानते हैं। परंतु प्रश्न ये है, ठीक है तुम पहचानते तो सबको हो, लेकिन अंगूठे से लेकर के सिर के बीच में रहकर पहचानते हो, ये जो शाम शाम की जो पोटली बंधी हुई है इसके भीतर रह के पहचानते हो कि इसके घेरे को तोड़ कर पहचानते हो? देखो ये सवाल है, बोला तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि तुम दूसरे के अंतःकरण में जो विक्षेप होता है और समाधि होता है उसको क्या समझते हो, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे के अंतःकरण में जो पाप है या पुण्य है, कर्म है या भोग है, वर्ण है या आश्रम है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ये एक सवाल है, बोला। तब आप पहचान जाओगे कि आप तो शाम की पिटारी में बंद होकर अपने को ज्ञाता सोचते हो। तो ये ज्ञाता दो तरह का है, एक आभास चैतन्य में ज्ञातृत्व का आरोप होता है और एक प्रमात्र चैतन्य में आभास ज्ञातृत्व का आरोप होता है। दोनों आरोप हैं। आरोप माने दूसरे को दूसरा समझना, ये दोनों आध्यात्मिक है। तो कैसे, आभास का मतलब तो ये होता है कि अंतःकरण में एक प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, एक फल उसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में, उसको फल बोलते हैं। ये फल और प्रतिफल जैसे बोलते हैं, जैसे आपने आंख से घड़े को देखा, ये घड़ी है, घड़े के नाका नाम क्यों नहीं, घड़ी है, तो ये किताब है, ये फूल है, इस जगह इस समय आंख से रोशनी में आपने फूल देखा। अब सवाल असल में ये है कि ये जो आपने देखा, ये देखने का फल ये हुआ कि मैं फूल को जानता हूं, देखना हुआ प्रमाण है ना, और मैं देख रहा हूं, मैं फूल को पहचान रहा हूं, ये फूल है, ये रूमाल है, ये किताब है, ये घड़ी है। तो ये जो अपने साथ इस वृत्ति ज्ञान को जोड़ लिया ना, तो ये वृत्ति में प्रतिफलित जो ज्ञातृत्व है, इसको आभास बोलते हैं वेदांत की भाषा में, इसको आभास बोलते हैं। आभास माने प्रतिफलित। तुमने आंख से देखी किताब या किताब में देखा दृष्टा, या दृष्टा पूरा नहीं देखा, द्र देखा और सा देखा, तो अब वो जो तुम्हारे अंतःकरण में मैंने दृष्टा शब्द पढ़ लिया, मैंने द्र अक्षर देख लिया, ये जो मैंने जान लिया, मैंने देख लिया, ऐसी जो वृत्ति से युक्त जो तुम्हारा मैंपना है, इसको आभास चेतन बोलते हैं। ये वृत्ति में प्रतिफलित चेतन है। अच्छा अच्छा अब इसका फर्क क्यों हुआ, तो फर्क क्यों हुआ कि देखो, तुम तो समझते हो कि मैं घड़े को देख रहा हूं, मैं घड़े को जानता हूं, लेकिन एक आदमी दूसरा यहां बैठा है, वो न घड़े को देख रहा है न घड़े को जान रहा है, तो तुम्हारे अंतःकरण के आकार में और उसके अंतःकरण के आकार में फर्क है कि नहीं, तो उसके अंतःकरण में और तुम्हारे अंतःकरण के आकार में फर्क है। तो तुम्हारे अंतःकरण में जो ये वृत्ति हुई कि मैं घड़े को जानता हूं, ये तुम्हारे अंतःकरण की वृत्ति का आकार है, और उससे तादात्म्य करके माने वृत्ति में प्रतिफलित हो करके तुम अपने को घड़े को जानने वाला मानते हो। तो पहले आपको सामान्य रूप से जीव चैतन्य की बात बताई, और अब ये आभास चैतन्य की बात बताई। ये जो प्रतिफलित हो रही है वृत्ति, उस वृत्ति के साथ तादात्म्य अपन्न करके तुम अपने को मानते हो कि मैं घड़े का जानकार हूं, मैं मनुष्यता का जानकार हूं, ब्राह्मणता का जानकार हूं, क्षत्रियता का जानकार हूं। तो ये जो जानकार अपने को मानते हो, वो वृत्ति का आकार अपने ऊपर आरोपित करके मानते हो। तो ये जीव चैतन्य की अपेक्षा ये जो ज्ञाता चैतन्य है, ज्ञाता चैतन्य ये विशेष है। इस ज्ञाता चैतन्य को ही प्रमाता चैतन्य बोलते हैं, लेकिन इस प्रमाता में दो भेद है, एक अवच्छेदवाद और एक आभासवाद। तो पहले जो सुनाया कि मैं घड़े को जानता हूं इसलिए घड़े से न्यारा हूं, मैं घड़े को जानता हूं इसलिए घड़े से न्यारा हूं, मैं देह को जानता हूं इसलिए देह से न्यारा हूं, पर अंतःकरण में ये जो वृत्ति है, अहम प्रत्यय है, अहम घटज्ञ, मैं घट का ज्ञाता हूं, इस प्रत्यय के साथ माने इस वृत्ति के साथ तादात्म्य करके ही तुम अपने को घड़े को जानने वाला मानते हो। तो वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य को यदि तुम मैं मानते हो तो आभास हो, परंतु इस वृत्ति में प्रतिफलित और मैं घड़े का ज्ञाता हूं, इस अहम प्रत्यय के भी तुम दृष्टा यदि हो, तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो। अवच्छिन्न चैतन्य में जैसे देखो, घड़े में पानी भर के रख दिया और उसमें आकाश की नीलिमा प्रतिबिंबित हो रही है, समझो पानी तो है चार हाथ और उसमें हजारों मील दूर की वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है, लंबाई चौड़ाई भी मालूम पड़ती है, पानी बड़ा गहरा मालूम पड़ता है, तो थोड़े पानी में जो गहराई मालूम पड़ती है ना, वो आभास आकाश है, और जिस आकाश में वो पानी रह रहा है, वो अवच्छिन्न आकाश है, एक होता है आभास आकाश और एक होता है अवच्छिन्न आकाश, इससे कई भेद बताते हैं। महाकाश, घटाकाश, जलाकाश और जलक प्रतिबिंबित आकाश, ये चार चार भेद इसके। जल में जो आकाश दिख रहा है वो आभास है, और जल जिसमें रह रहा है वो घटाकाश है, और घट जिसमें रह रहा है वो महाकाश है। जल में जो दिखता है वो आभासाकाश है, आकाशाभास है, आकाश नहीं है, और जल जिसमें रह रहा है वो घटाकाश है, और घट जिसमें रह रहा है वो मठाकाश है, मठ जिसमें रह रहा है, मकान जिसमें रह रहा है वो महाकाश है। तो ये मैं घड़े को जानता हूं, ये जो अभिमान सहित वृत्ति है, इसमें न आकर के जिसमें ये भास रही है, अंतःकरण में तुम हो कि तुम्हें अंतःकरण है, सवाल ये है कि अंतःकरण में तुम हो कि तुम्हें अंतःकरण है। तो यदि तुम्हें अंतःकरण है तब तो तुम अंतःकरणावच्छिन्न चेतन हो। अवच्छेदवाद की रीति से इसी को प्रमाता बोलते हैं, इसी को ज्ञाता बोलते हैं। असल में वृत्ति ज्ञाता नहीं है, वृत्ति ज्ञेय है, और वृत्ति अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही ज्ञाता है। तो उसको प्रमाता, अवच्छेदवाद की रीति से प्रमाता अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है, और आभासवाद की रीति से अंतःकरण में प्रतिभासित प्रतिफलित जो चैतन्य है जलाकाश के समान वो जाता है। अब देखो, अभी अभी बात खत्म नहीं होती है ना, ये नहीं समझ लेना कि अब हो गया मैं दृष्टा, है ना। यदि वस्तु को समझोगे नहीं तो तुम्हारी अनुभूति जो है वो देखेगी पत्थर और समझेगी हीरा। सच्चाई का ज्ञान ही नहीं होगा ज्ञान के बिना, सच्चाई के ज्ञान के बिना तुम्हारी जो अनुभूति है वो झूठी है। अच्छा अब देखो, अब दो प्रश्न उठाते हैं। ये जो अवच्छिन्न दृष्टा है, सचमुच ये अंतःकरणावच्छिन्न दृष्टा न करता है न भोगता है और न तो प्रमाता ही है। इसके स्वरूप पर विचार करो तो एक अंतःकरण के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये दृष्टा है। ये नहीं समझना कि अंतःकरण नहीं है, अंतःकरण है, देह है, तुम ब्राह्मण हो, शेष हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब कुछ हो, परंतु दृष्टा का उनके साथ संबंध नहीं है। तो विवेक करने से क्या हुआ, विश्लेषण इसको बोलते हैं हम। दो प्रक्रिया है वेदांत की, एक विश्लेषण की प्रक्रिया और एक संश्लेषण की प्रक्रिया। अलग करने का विश्लेषण माने अलग करना, और संश्लेषण माने मिला देना। तो हम विश्लेषण की प्रक्रिया से अभी आपको बोल रहे हैं। यदि विचार में कोई प्रक्रिया नहीं हो तो विचार को विश्राम नहीं मिल सकता, प्रक्रियाहीन विचार भटक जाता है, कहां जाएगा, लक्ष्यहीन तर्क कहां पहुंचेगा। विचार से तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो अगर ये नहीं मालूम है तो तुम्हें विचार धक्का देगा। विचार से कहां, तुम्हें रास्ते से कहां पहुंचना है अगर ये नहीं मालूम है तो रास्ता तुम्हें कहां पहुंचा देगा। मालूम होना चाहिए कि इस रास्ते से तुम्हें पहुंचना कहां है, लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। तो अमुक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार की अमुक प्रक्रिया होती है, इसी को आगम बोलते हैं, इसी को उपनिषद बोलते हैं, इसी को वेदांत बोलते हैं, इसी को संप्रदाय बोलते हैं। आओ अब आगम की चर्चा करते हैं। नारायण, तो विवेक कर लो, विवेक कर लो माने तुम कर्म और कर्मेंद्रिय, भोग और भोगेंद्रिय, वृत्ति और वृत्ति वाला अंतःकरण, इनके तुम दृष्टा चेतन हो। तुम अंतःकरण, इंद्रिय, देह अथवा इनसे भोगी जाने वाली वस्तु अथवा तदाकार वृत्ति, ये तुम नहीं हो, तुम चेतन हो। तो इस चेतन को सांख्य दर्शन भी बताता है और योग दर्शन भी बताता है। देखो अभी वेदांत की चर्चा थोड़ी देर छोड़ देता। योग दर्शन कैसा दृष्टा बताता है और सांख्य दर्शन कैसा दृष्टा बताता है, तो योग दर्शन बताता है कि जब तुम अपनी चित्त वृत्ति का निरोध कर देते हो, कैसे भी करो, इसकी अनेक युक्ति है। वो वैराग्य से भी वृत्ति का निरोध होता है, अभ्यास से भी वृत्ति का निरोध होता है, ईश्वर का ध्यान करने से भी निरोध होता है, प्राणायाम से भी निरोध होता है, शिथिलीकरण से भी निरोध होता है। वृत्ति के निरोध में शिथिलीकरण भी साधन है, और ढीला छोड़ दो बिल्कुल। उसका अर्थ ये नहीं है कि व्यवहार के समय चाहे काम करो, चाहे क्रोध करो, चाहे लोभ करो, उसकी तो चर्चा ही छोड़ दो। जो लोग कहते हैं कि कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ करो और आओ समाधि लग जाती है ना, समाधि लगा देते हैं, वो तो असामाजिक तत्व है, समाज विरोधी तत्व है। इनके पास तो पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियां अगर जा रही हो तो रोकें, क्योंकि वो कहते हैं कुछ करो, कुछ खाओ, कुछ पियो, तो तुम्हारा घर ही बिगाड़ देंगे, है ना। और यदि पुरुष जाते हैं तो स्त्रियों को चाहिए कि समझाएं, क्योंकि वो पुरुषों को बताते हैं कि कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ करो, हैं? तो वो तो तुम्हारे घर में सत्यानाश को बुलाते हैं, जो ये बताते हैं कि कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ करो, और तुम्हें ये देखो हम अध्यात्म ज्ञान जो है ना, अध्यात्म ज्ञान हम तुमको ये दिए देते हैं, उनसे तो रहो सावधान। अब ये जो दृष्टा का विवेक है, ये योग दर्शन का दूसरा और सांख्य दर्शन का दूसरा। योग दर्शन का कहना है कि चाहे अध्यात्म दर्शन का दूसरा योग दर्शन का कहना है कि चाहे अध्यात्म ज्ञान से हो, चाहे सत्संग से हो, चाहे प्राणायाम से हो, और चाहे वासना त्याग से हो, चाहे सवासन से हो, सवासन भी एक आसन है, मुर्दे की तरफ लेट जाते हैं वो एक सवासन है, और चाहे तीर्थासन से हो, इन आसनों को मुख्य नहीं मानते हैं, क्योंकि सवासन में निद्रा का भय रहता है और शीर्षासन में विक्षेप का भय रहता है। गिर जाएंगे तो चोट लगेगी, वृत्ति निरोध शीर्षासन करके वृत्ति निरोध करने लगे और वृत्ति का निरोध तो हुआ नहीं, लय हुआ तो कट से गिर पड़ेंगे। अच्छा, और सवासन करके चित्त निरोध करने लगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन, ये आसन जो है ये भजन के लिए, चित्त वृत्ति निरोध के लिए अच्छे माने जाते हैं। सावधान बैठ के करना चाहिए, भले ढीला छोड़ दो। यदि तनाव बना रहेगा तो अहम और प्रत्यय का संबंध बना रहेगा, छूटेगा नहीं। इसलिए वृत्ति को पकड़ने का जो संबंध है उसे छोड़ दो। चित्त वृत्ति का निरोध हुआ तो निरोध पर साफ मालूम पड़ता है कि इस निरोध को भी मैं देख रहा हूं, इस निरोध को भी मैं जान रहा हूं। तो उस समय अंतःकरण का विक्षेप जब था तब भी मैं जानने वाला, और जब निरोध है तब भी मैं जानने वाला। इसलिए निरोध काल में दृष्टा जो है उसके संबंध का भान नहीं होता है। निरोध काल में माने अंतःकरण मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, कर्म मेरे हैं, भोग मेरे हैं, वृत्तियां मेरी हैं, वर्णाश्रम मेरे हैं, इन सब भानों का, प्रतीतियों का निरोध हो जाता है। और निरोध हो जाने पर इस निरोध का जो साक्षी है, निरोध का जो दृष्टा है, वो अंतःकरण में बना हुआ नहीं है। योग दर्शन की दृष्टि से वो आत्मा विभू है। परंतु इसमें दोष क्या है कि जब इस निरोध का विस्तार होता है तो योग दर्शन के मत में तत्काल वृत्ति के साथ सारूप्य हो जाता है। ये योग दर्शन नहीं माना हुआ है। तदा दृष्टि स्वर्ग के स्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। योग दर्शन में संबंध का अभान मात्र ही होता है। माने जितनी देर तक तुम समाधि में रहो, निरोध में रहो, उतनी देर तक संबंध की अप्रतीति अभान हो जाएगा, माने संबंध मालूम नहीं पड़ेगा। और जहां जागे कि तहां ये मेरा शरीर, ये मैं, ये मेरा अंतकरण, ये इंद्रियां, ये कर्म, ये भोग तुरंत कर्ता भोक्ता होकर के बाहर व्यवहार में आ जाएंगे और वासना के अनुसार काम होने लगेगा। निरोध समाधि की प्रबलता से वासना का अभिनय हो जाता है, तब वो क्षीण हो जाते हैं, यही बात सच्ची है। लेकिन सांख्य दर्शन का जो दृष्टा है वो उससे विलक्षण है। वो ये नहीं कहता है कि केवल संबंध का अभान चाहिए। वो तो कहते हैं कि संबद्ध वस्तु से विवेक मात्र बचते हैं, विवेक माने विश्लेषण। यदि तुमको सचमुच ये विवेक हो गया कि मैं पंचभूत और भौतिक नहीं हूं, पांच इंद्रियां नहीं है उनका कर्म नहीं है, पांच ज्ञानेन्द्रियां नहीं है उनकी वृत्ति नहीं है उनका ज्ञातव्य नहीं है अंतःकरण नहीं है, तो अंतःकरण की समाधि भी मैं नहीं हूं और अंतःकरण का विक्षेप भी मैं नहीं हूं, तो मैं तो सचमुच दृष्टा हूं। निरोध होने से मैं दृष्टा हो जाऊं और निरोध के बाद में कर्ता भोक्ता हो जाऊं, ये बात बिल्कुल नहीं है। रागे कहकर ध्यानम, ऐसा अपने दृष्टा का विवेक हुआ कि व्यवहार में देह के काम करते रहने पर भी, इंद्रियों के काम करते रहने पर भी, बोलते चालते रहने पर भी, हंसते खेलते रहने पर भी, खाते पीते रहने पर भी, मैं तो सचमुच दृष्टा ही हूं। व्यवहार में भी संबंध जो है, संबंध की निवृत्ति, निरोध काल में संबंध का अभान, ये योग का दृष्टा है, और व्यवहार काल में संबंध का मिथ्यात्व, मिथ्यात्व संबंध ही झूठा है। न मेरा देह है, न मेरा वर्ण है, न मेरा आश्रम है, न मेरा अंतकरण है, न अंतकरण की वृत्ति है। संबंध से, संबद्ध पदार्थ से विवेक होकर के संबंध का टूट जाना, संबंध का टूट जाना ये सांख्य का दृष्टा है। अभी वेदांत का दृष्टा रह गया ना, ऐसा वेदांत के दृष्टा में क्या फर्क है, तो आपको पहले बताया एक सामान्य रूप से जीव, फिर विशेष रूप से ज्ञाता, ज्ञाता से दो भेद, एक आभास चेतन और एक अवच्छिन्न चेतन, और अवच्छिन्न चेतन एक योगोत्तरीति से और एक सांख्योत्तरीति से, ये विवेक हुआ। अच्छा अब देखो ये जो सांख्योत्तरीति से जो दृष्टा चेतन है, ये एक किताब है और एक दृष्टा है। इतना हुआ कि किताब है तो सही, परंतु ये न मैं हूं और न मेरी है, परंतु किताब है। सांख्य का विवेक द्वैत को नहीं मिटाता, द्वैत के संबंध को मिटाता है। और योग का जो दृष्टा है वो संबंध को पूरी तरह से नहीं मिटाता, संबंध के भान को मिटाता है। समाधि काल में संबंध का भान नहीं होता, परंतु व्यवहार काल में संबंध का भान होता है। और सांख्य जो है वो विवेक के द्वारा संबंध को ऐसा काटता है कि जो कुछ हो रहा है तो प्रकृति और प्राकृत में हो रहा है और मैं तो निष्क्रिय, निरंजन, निर्विकार दृष्टा हूं। ये विवेक हुआ। अब वेदांत कहता है कि जब तक एक वस्तु है और तुम उससे अलग हो, माना कि उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन चीज तो दो है ना, तो वेदांत दर्शन कहता है कि चीज दो नहीं है। ये विश्लेषण की प्रक्रिया को संश्लेषण में बदल देने वाली वस्तु जो है ना, वेदांत का ज्ञान जो है वो पहले सबसे अलग करते करते करते ऐसी जगह पर पहुंचाता है जहां एक खच आवाज होती है, खच खच आवाज होती है और दूसरा नहीं रहता है, अपना आता ही रहता है। दूसरे से हमारा संबंध नहीं है इतना ही नहीं, दूसरे का भान नहीं होता है इतना ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। अब दूसरा कितने प्रकार का हो सकता है, दूसरा एक देश में दृष्टा है और दूसरे देश में दूसरा है, एक काल में दृष्टा है दूसरे देश में दूसरा है, एक वस्तु चेतन वस्तु दृष्टा है और जड़ वस्तु दृश्य है, एक तो ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि एक दूसरा दृष्टा है, हजारों दृष्टा है, जैसे इस अंतकरण का दृष्टा मैं हूं वैसे हजारों लाखों अनगिनत दृष्टा है, और इस दृश्य को नियमित करने वाला अपने काबू में रखने वाला एक ईश्वर है, और एक ईश्वर जिसको काबू में रखता है वो दृश्य है। तो दृश्य का होना, दृश्य के नियंता का होना और दृश्य में अलग अलग दृष्टा का होना, एक भेद की प्राप्ति तो यह होती है। और दूसरी भेद की प्राप्ति यह होती है कि प्रत्येक अंतकरण का दृष्टा अलग है। अच्छा, प्रत्येक अंतकरण का दृष्टा अलग भी नहीं है, तब भी काल के भेद से, देश के भेद से, वस्तु के भेद से दृष्टा अलग अलग है। जड़ और चेतन का एक भेद है, काल और चेतन का एक भेद है, देश और चेतन का एक भेद है, और इस भेद से चेतन भिन्न भिन्न है। तो दृष्टा जो है अद्वितीय है। ये जो वेदांत का सिद्धांत है कि दृष्टा अद्वितीय है, उसको समझने के लिए, उसके उसको समझने के लिए वेदांत की प्रक्रिया जो है उसका अवगम आवश्यक है। अब एक बात और सुनाते हैं कि हमसे लोग ऐसा कहते हैं कि देखो केवल संबंध का ही अभान या विवेक हो जाने दो। हमारे ऐसे मित्र हैं, वो कहते हैं कि देखो हम समाधि में बैठ जाएंगे तो किसी से हमारा संबंध है दुनिया में शत्रु है कि मित्र है प्रतीत ही नहीं होगा, तो अभान है, संबंध का अभान हो जाएगा। अच्छा, और फिर बोले कि नहीं, विवेक करने से संबंध कट जाएगा और इतने से क्या होगा कि दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी, ये तो सही बात है, सांख्य दर्शन का तो कहना ही है। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है कि जो तीन प्रकार के दुख हमारे जीवन में है वो कट जाए। तीन प्रकार के दुख कौन से हैं? एक बाहर की वस्तुओं के न मिलने से होता है, बोला ये, और एक कोई अचानक अतर्कित अकल्पित जैसे ऊपर से वज्र गिर रहा हो ऐसा दैवी दुख आ जाता है। एक तो ये बाहर की जो दिखती हुई वस्तुएं हैं वो देती हैं, और एक कोई अज्ञात दुख हमारे सिर पर कभी कभी आ पड़ता है। तो अज्ञात दुख जो आता है वो तो दैवी है, और जो भौतिक वस्तुओं से दुख मिलता है भौतिक है, और जिसमें न कोई बाहर निमित्त हो न भीतर निमित्त हो और अपने मन में ही हो, है ना, अपने शरीर में ही भीतर ही भीतर दुख बना ले, तो उसका नाम आध्यात्मिक दुख होता है। आध्यात्मिक माने मन के भीतर होने वाला दुख, मन में ही कल्पना कर ले। मन ने क्या कल्पना करी कि ये जो सामने से आदमी आ रहा है उसके हाथ में डंडा है और कहीं आ तो हमको मार दे तब। अच्छा, अब वो आदमी को रास्ता पकड़े अपना चला गया, तो तुमको तो उसने मारा नहीं, तो बाद में मालूम हुआ कि हमारी जो कल्पना थी वो झूठी थी। तो जो ज्ञान से ही जो दुख निवृत्त हो जाता है उसको आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। कल्पना से बहुत दुख होता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन तीन है दरियाई। गोस्वामी जी का कहते हो मन दरियाई माने जबरदस्ती बला। मन में ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है और ये मध्यस्थ है। ये तीनों बातें हमारे मन में बलात् गढ़ ली है। हाँ, ये हमारे मन का दोष है। त्यागद वहद उपेक्षणीय, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको पकड़ लेना चाहिए, इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये क्या है? बोले हाथक मन की नाई। जैसे बाजार में कोई हीरा हो है, एक विरक्त आदमी है, बोले अरे होगा क्या, पत्थर है क्या लेना देना उसको, न हमको गले में पहनना है न खरीदना है, उसके बारे में सोच के क्या करना है, है? और एक महाराज व्यापारी है कि 10 रुपए में खरीदेंगे 10,000 में बेचेंगे, भाई ये तो बस लेने ही लायक है। इसको पता, एक ने उपेक्षा कर दी, एक ने त्याग कर दिया है ना, और एक ने पकड़ लिया। अब हीरे में क्या है? हीरा न त्याग्य है न ग्राह्य है न उपेक्षणीय है, वो तो एक पत्थर है, ये मन का तेल है। तो मनुष्य को आध्यात्मिक आधिवैदिक और आधिभौतिक तीन प्रकार के क्लेश होते हैं। तो सांख्यवादियों का कहना है कि यदि तुम विवेक कर लोगे, वस्तुओं से अपने को अलग कर लोगे और मनुष्यता, ब्राह्मणता, क्षत्रियता, वैश्यता, शूद्रता, ब्रह्मचारिता, गृहस्थता, दानप्रस्थता, सन्यासिता, इनसे अपने को यदि जुदा कर लोगे और पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना, ज्ञानीपना, मूढ़पना, इनसे तुम दृष्टा हो, यदि इनसे तुम्हारा संबंध टूट गया तो तुम्हारे सारे दुख मिट गए। और जब दुख मिट गए तो अद्वैत ज्ञान, ज्ञान की वेदांत ज्ञान की जरूरत ही क्या है? आओ हमने केवल दृष्टा बना के, अरे जबरदस्ती बनाना हुआ नहीं है, बनाया हुआ जो दृष्टा होता है दूसरा होता है। तो आओ हमने तुमको दृष्टा बना के तुम्हारे सारे दुख मिटा दिए। परंतु आपको मैं बिल्कुल पक्की बात बोलता हूं, जब तक हल्के फुलके दुख सुख होंगे तब तक तो आप दृष्टा बन के उनको छोड़ सकोगे। हाँ, यदि कभी कोई ईश्वर न करे आपके जीवन में ऐसा आवे है ना, लेकिन यदि कभी बड़ा मौका पड़ेगा तो ये दृष्टापन का जो भाव है, ये दृष्टापन का जो अभिमान है, एक भाव होता है एक अभिमान होता है, इसमें भी उपासना प्रधान व्यक्ति मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं, ये उपासना करते हैं। और जो उपासना नहीं करते हैं वो भाव करते हैं कि मैं दृष्टा हूं। यहां तक नहीं, जैसा सांख्य ने बताया है विवेक, वैसा विवेक हो जाने पर भी पूरे प्रकृति संगम पुनरापादे, जैसे पहले तुम दृष्टा थे और बीच में दृश्य से मिल गए, संबंध हो गया, ऐसे ही तुम फिर दृश्य से नहीं मिल जाओगे, इसका आश्वासन क्या है? तो बिना द्वैत की निवृत्ति के निर्भय पद की प्राप्ति नहीं होती। अब वेदांत में किस प्रकार के दृष्टा का निरूपण है आपके फिर ध्यान में आवे। सामान्य रूप से जीव और जीव में ज्ञाता और ज्ञाता में आभास ज्ञाता और अवच्छिन्न ज्ञाता है, और अवच्छिन्न में वेद की रीति से दृष्टा और सांख्य की रीति से दृष्टा और फिर अद्वैत वेदांत की रीति से दृष्टा और उस दृष्टा का ब्रह्मपना नारायण, ये वेदांत में समझने की बात होती है। उसके बिना परमानंद स्वरूप की अनुभूति, अद्वितीयता की अनुभूति, केवल दुख की निवृत्ति नहीं, केवल दुख की निवृत्ति नहीं, परमानंद स्वरूप तू नहीं तो मैं दुख ले, संपूर्ण दुख दोष की निवृत्ति होकर, अज्ञान की निवृत्ति होकर के परमानंद स्वरूप ब्रह्मता की जो अवाप्ति है, ब्रह्मता की जो प्राप्ति है, वो वेदांत का प्रतिपाद्य है। अब वेदांत की चर्चा थोड़ी प्रेम से कल करेंगे हम।